الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. د دینه مخکې سبقونو کې دا خبره تېره شوې وه، ابراهیم علیه الصلات والسلام چې کله خانه کعبه جوړه کړه، بیا دعاګانې کړي دي چې الله زما په اولاد کې یو پیغمبر راولېږه د هغوی د هدایت دپاره، یا الله دې د مکې خلکو ته پراخ رزق ورکړه. دغسې نورې دعاګانې، هغه دعاګانو کې یوه دعا دا هم وه چې و ارینا مناسکنا، یا الله مونږ ته مناسک د حج، طریقې د حج یا الله وښودلې. الله ورته د حج طریقه وښودله مکمل، چې څه طریقه ده. په هغې کې یو عمل د سعی دی چې د صفا او مروه په منځ کې حاجیان سعی کوي. دا سعی د جاهلیت په دور کې هم وه. د مکې مشرکانو صفا غونډۍ باندې او په مروه غونډۍ باندې دوه بوتان ایښودي، نو دا سعی به هغوی کوله، او هغوی چې به کله صفا ته ورسېدل نو هغه بوت ته به یې سجده ولګوله، او کله چې به مروه ته ورسېدل نو بیا به یې هغه بل بوت سجده وکړه، او د هغه نه به یې امداد غوښته. یو تاریخي قول دی چې دا بوتان اساف او نایله وو، چې په صفا باندې کوم بوت پروت و د هغې نوم اساف و، او په مروه چې کوم بوت پروت و د هغې نوم نایله و. دا یو ښځه او سړي و په بیت الله شریف کې زنا کړې وه، هغوی نه خدای پاک کان جوړ کړ. نو هغې خلکو د عبرت دپاره راواغېستل، هغه وخت کې موجوده خلکو بارې کېښودل چې خلک ترې عبرت واخلي چې د خدای په کور کې څوک داسې غټه ګناه نه کوي. وروستو خلک چې راغلل، هغې پسې بل نسل راغی، هغوی راواغېستل او د هغې عبادت یې شروع. نو اساف بوتی په صفا غونډۍ کېښود، او نایله هغه د مروه غونډۍ باندې کېښود، او د هغې عبادت یې شروع. او کافرو دا طریقه وه چې سعی یې به یې کوله، نو یې دغې بوتانو عبادت به یې کوو. کله چې مسلمانانو سعی یې کوله، نخکی پیدا شو. پیغمبر علیه صلاتو و سلام تیوی چی رسول الله صلی اللہ علیه وسلم آیا دا صفا او دا مروه پا منس که دا سعی دا مونگ پارم جایز دا مونگ بم کو مونگ پارم دا ثواب عمل دا. پیغمبر علیه صلاتو و سلام تا اللہ دا آیات نازل دیتی او دیکی سو دینا نیشتا دا خو مونږه کافرو خو د دغې بوتانو عبادت کو او مونږ د حضرت حاجري بیبي چې کومې منډې دی کې والي دي مونږ خو د حضرت حاجري بیبي هغه سنت ادا کو. نو زمونږ دپاره سعی بین الصفا والمروه دا جایز ده. سوال چون چې په دې شکل کې و نو جواب هم الله په دې شکل کې ورکوي چې فلا جناح ګناه نشته، یعنی دا د ګناه عمل نه دی، د سوال موافق جواب ورکوي. حقیقت کې دا ده چې سعی بین الصفا والمروه دا واجب ده د احنافو په نیز باندې. که چا نه پاتې شوه نو هغوی به دم ورکوي، هغوی به قرباني کوي. لږ شانتې یو تاریخي روایت چې دا توحید دی خار ته د مکې دی خار ته دا شرک څنګه راغی، یو تاریخي قول د ته رانقل کوم چې علم کې اضافه وشي چې یاره دا شرک د څه کوم ځای نه شروع شو. ابتدا یې څنګه وه؟ وایي چا چې ابتدا کړې ده په مکه مکرمه کې د شرک، د هغې سړي نوم دی عمرو بن لحي د خزاعه قبیلې. دا سړی د خزاعه قبیلې سردار او مشر و. کله چې ده ته د مکې مکرمې ګورنري میلاو شوه، یعنی مشري میلاو شوه، والي شو، دغې وخت نه ده په مکه مکرمه کې د بتپرستۍ بنیاد کېښود. او قصه داسې شوې وه چې دا سړی بیمار شو، دا عمرو بن لحي دا بیمار شو. چا ورته ووایي چې ته شام ته لاړ شه او هلته یو چینه ده، هغه چینه کې غسل وکړه ته به ټیک شي. دا عمرو بن لحي شام ته لاړ، هغه چینه یې معلومه کړه، هغې کې یې غسل وکړه، واقعي هغه ټیک شو. ده هلته وکتل بعضې خلک هغوی بوتانو ته سجدې لګول. نو ده ورته ویي دا څه څیز دی چې دا تاسو عبادت یې کوئ؟ هغې ورته ویي دا زموږ معبودان دي که نه، دا مونږ دپاره باران کوي، دا زموږ دپاره یخني او ګرمي راولي، دا زموږ حاجتونه پوره کوي چې مونږ څوک حاجت غواړو هغه د دوی نه کوو، هغه زموږ پوره کوي. عمرو بن لحي ورته ویي یو بوت خو ما لهم راکي چې زه یې یوسم خپلې علاقې ته، زه هم د هغې عبادت شروع کړم. هغې ورته ویي ډېره ښه ده، یو بوت یې ورله ورکړه او د هغې بوت نوم و هبل. دا د آدم علیه الصلات والسلام د زوی حابیل چې کوم قابیل شهید کړی و، دا د هغه په شکل باندې د هغه مجسمه وه. هغوی ورته هبل وایي هغه. نو دا تحفې ځان سره د دې توحید خار ته راوړه، مکې مکرمې ته یې راوړه او په خانه کعبه کې یې نصب کړه، کېښود. دا لومړی بوت دی چې بیت الله شریف ته راغلی دی او ایښودل شوی دی، هبل. دا دقه سړي راوړو، عمرو بن لحي. دا سړی کاهن او جادوګر و، د شیطانانو امداد به ورسره و. شیطانانو ورته دا خبره زړه ته وغورځوله، یا خوب کې یا په یو بله ذریعه باندې، چې ته لاړ شه جدې ته او په جده ښار کې فلانکي ځای کې ځمکه ده هغه اوکنه وه، هغې کې به بوتان راوځي او هغه بوتان راوړه او بیا چې دی نو د هغې عبادت کوي، خلکو ته هم د هغې دعوت ورکوي. دا سړی لا د کسان یې ځان سره بوتلل او هلته هغه ځمکې اوکنوله ده اغا زينه يو بينزل بتان روي ده ده حضرت نوح عليه الصلاه والسلام طوفان كي ده قضية تراغلي وده التفراتي ده ده روي ده اغا بتان دي قرآن كم لاغي ذكر راغلي دي ود صواع يغوث يعوق او نسى ده تنزل بتان دا دراوړل او د امخانه کعبه کې خول او خلکو ته چې کله د حج موسم شو نو اعلان یې وکړ چې د دې بوتانو عبادت کوي د الله تجلی په دوی باندې پروزي او دا د الله د رحمت مظاهر دي. خلکو ورو ورو د هغې عبادت شروع کړ او بیا دغلته د شرک بازار ګرم شو. دا ابتدا دا دې سړي کړی ده عمر بن لحي. نو یو دغه هبل بوت دی لومبی بیت الله شریف کې دا بوت ایښودی شوی دی او بیا وروسته دا پنځه بوتان دا د جدې نه راوړي او بیا وروسته زمانه کې دا صفا مروه باندې چې کوم بوتان دي دا بیا د مکې مشرکانو ایښودي. نو په دې طریقې باندې دا د شرک ابتدا په مکه مکرمه کې شوې ده په بیت الله شریف کې شوې ده. الله پاک دې ځای کې دوی ته فرمایي چې ګورئ که تاسو د صفا مروه کې سعی کوئ نو دا د ګناه عمل نه دی. دا مونږ د دغې خلکو رهنمایي نه کوو. دا د دغه خلکو په قدم باندې نقش قدم باندې مونږ نه ځو. دا د هغوی سنت نه دی، د هغوی طریقه نه ده، بلکې دا زمونږ د حضرت حاجري بیبي هغه سنت دي چې هغې دې صفا مروه کې هغه منډې والې وي د اوبو په تالاش کې. دا مونږ هغه سنت ادا کوو نو دا د ثواب کار دی. نو الله پاک فرمایي ان الصفا والمروه بېشکه صفا غونډې والمروه او مروه غونډې من شعائر الله من شعائر دین الله، یعنې دا د نشاناتو د دین د خدای پاک نه دي، د علاماتو د دین د خدای پاک نه دي. فمن حج البيت سوكت حج كي دا بيت الله شريف او اعتبارا يا عمرك حج او عمره دا حج با ايامك دا حج با مياشتك فمخصوص ايامك شكم افعال مخصوصة كيجي، يعني دا حج مناسك دا كيجي غير حج دا بيت الله شريف زيارت كيجي په ایام مخصوصه کې هغې ته حج وایي، او چې په ایام مخصوصه کې نه کېږي، عام اوقاتو کې د بیت الله شریف زیارت کېږي هغې ته عمره وایي. نو فمن حج البیت چا چې حج د بیت الله شریف کوو او اعتمره یې عمره کوله فلا جناح علیه پس ګناه نشته په ده باندې ان یطوف بهما چې طواف کړي په دې دوانو باندې. دا اوه چکری وي د صفا نه شروع کېږي مروه ته چې اورس یو چکر شي او بیا د مروه نه صفا پورې دوه او بیا دغسې چکر یو دوه. ډېر خلک په دې کې غلطېږي چې د صفا نه شروع شي واپس صفا ته راشي وایي دا یو چکر. نه، د صفا نه مروه پورې دا یو چکر او د مروه نه بیا صفا پورې دا دوه چکرې شي. بعضې خلک سوار لس چکر وي او ډېر ګران کار دی. بیا چې کله سړي طواف کړي او هغې پسې بیا سعی یې کوي نو طواف کې خو ښه ستړي شوي نو صفا مروه سعی یې چې دی نو دا یو مشکل کار دی او دوی یې ځان ته نور هم مشکل کړي د بې علمۍ د وجې نه، د ناپوهۍ د وجې نه، ځکه چې دوی خو حج له چې ځي نو د نورو څیزونو غم کوي خو دا مناسب د کول حج نه کوي چې مونږ طریقه د حج دکو. نو بیا د اوو چکرو په ځای باندې څوارلس چکرې وایي. ډېر خلک په دقه کې غلطي. نو الله فرمایي فلا جناح علیه نشته ګناه په دې سړي باندې ان یطوف بهما چې طواف کوي په دې سره. ومن تطوع خیرا او چا چې زیاته نیکي وکړه فان الله بشکه الله پاک شاکر قدردان دی علیم او عالم دی. الله وی زستا دمی که قدر کوم احترام کوم تالا و پاغی باندخی بدلی در کوم. دا رستو آیاتنا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى اهل كتاب سرد علم ان الله ولا علم ورکړو کوه ولا ورکړو د کتاب علم ورکړو اغوی د پیغمبر علیه الصلاه والسلام صفات پټول چې دا سي پیغمبر دی مکه کې به پیدا کیږي مدینه منوره ته به هجرت کوي او بیت الله به داغه قبلوي دا په تورات انجیل کې دا صفات راغلي د پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا صفات اغوی پټول نو الله دا غوی مزمت بیانه ده ګوره څوک د الله کتاب د الله شریعت د الله دین پټای دله خدای علم ورکړی دی او دې دغه علم چاته خینا او پټای الله وی په دې لعنت دی الله په لعنت ان الذين بشکه هغه کسان یکتمون شاوی پټای ما انزلنا من البینات هغه چې نازل کړی دی مونږه من البینات دغه واضح احکامونه والهدى او د هدایت خبرې هغه پټای من بعد ما فزده غنا بیناه للناس في الكتاب چه بیان کړی دی مونږه هغه لره خلکو د پاره په کتاب مونږه خلکو ته واضح کړی دی ښکارا کړی دی الله وی ما نازل کړی دی او بیا دوی چې دین هغه پټای سزا د دوی څه ده اولائک دا کسان یلعنهم الله لعنت دی په دوی باندې د خدای پاک ويلعنهم اللاعنون او لعنت دی په دوی باندې د لعنت ویونکي الله په دوی لعنت ویلی لومړی خبره خو ده چې څوک علم پټی د دین احکامات پټی علم وسره دی او خلکو ته نه ښکاره کوي پیغمبر علیه الصلاه والسلام د هغې متعلق فرمایي من سئل عن علم يعلمه فكتمه الجمه الله يوم القيامه بلجام من النار پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمای شان د علم متعلق تقوس او فریش د یو مسلې تقوس ته او فریش او د سره د هغه علم او فکته مو هغه هغه پټه کړه هغه مسلې او نه خودله نو پیغمبر علیه السلام فرمای چې د ده په خوله کې به د قیامت په ورځ به اور واجی واچول شي لګام به ورته واچول یعنی الله به دله په اور باندې سزا ورکړي دا خله به په اورسیږي چې په دې خله باندې د خلکو ته د دین مسلې نه بیانې او پټایي حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه د ځنکدن په وخت چې کله ځنکدن کسان وتراجم یو حدیث ده په بیانوم ما د پیغمبر علیه السلام ما اورېدلې او ما وین زه به دا بیانوم خو ما ته مکمله و نشوه په د اخر وخت کې اته نه چې زما سعودي او د پیغمبر علی السلام دا حدیث ما سره پاتې شي نو د پیغمبر علی السلام حدیث په اخر وخت کې وره دا ځان کدن په وخت کې څه خطا په اخر وخت کې هغه حدیث خلکو ته بیان خپل غاړه اخلاص دا اهمیت دی دا چې تاسو سره د دین یو مسله ده د شریعت یو مسله ده او ته خلکو ته نه بیانې پیغمبر علی السلام فرمای چې په داسې خلکو دا چې خلق له الله دا اور واجب ورته خلق په اور باندې عذاب او بل قران کې الله دې توي چې څوک دا کار کوي په دې دی لعنت لعنت وین په یو مسلمان باندې دا حرام غټه ګناه ده چې تر کومه پورې تو قهو لیکل دي علماء لیکل دي چې تاسو د یو سړي دا خبره معلومه شي ني چې دا د خاتمه په کفر او شو یا شوی ده تر هغه وخت پورې چې په تعالی لعنت ویل جایز نه دي هغه باندې او چې تاسو یقیني پته ولګي چې دې سړي خاتمه په ایمان نه ده شوی په کفر شوی ده نو که بیا په لعنت وې نو بیا جایز دي بالکل ویل شي نو الله فرمایي اولئک دا کسان یلعنهم الله لعنت وی په دې باندې د خدای پاک ويلعنهم اللاعنون او لعنت في طبيبان ده لعنت وينكو من ده فرشتو لعنت في ده انسانان لعنت في ده جنات لعنت في د دې اونو بوټو د کائنات لعنت دي، د دې زناور لعنت دي. تاسو ګورئ هغه عالم چې هغه حق بیانوي، طلب د دین کوي، نو د هغوی دپاره حدیث کې فضیلت راغلی دی چې په هوا کې مارغان د هغوی دپاره د رحمت دعاګانې کوي، په اوبو کې میان د هغوی دپاره د رحمت دعاګانې کوي، په سوړو کې میان چې دی نو د هغوی دپاره د رحمت دعاګانې کوي. نو کله چې دی دغه دین پټی، دغه علم بیا پټی، نو بیا همدغه مخلوقات دا د خدای مخلوقات په دوی باندې لعنت وایي، بیا څنګه چې رحمت دعاګانې ولا کوي چې دی علم حصول